avui que et puc fer una cançó, recordo quan vas arribar. Amb el misteri dels senzills, els ulls inquiets, el cos altiu, i amb la rialla dels teus dits vares omplir els meus acords amb cada nota del teu nom, Laura. M'és tan difícil recordar quants escenaris han sentit la nostra angoixa per l'avui, la nostra joia pel demà. A casa enmig de tants companys o en trist exili mal enllà, mai no ha mancat el teu alè, Laura. I si l'atzar et porta lluny, que els déus et guardin el camí, que t'acompanyin els ocells, que t'acaronin els estels, i en un racó d'aquesta veu, mentre la pugui fer sentir, hi haurà amagat sempre el teu so, Laura. Els dilluns tens un àngel per tu, Generacions, de 10 a 11 de la nit. A la Sense Música, només per tu. Enter. May it be. Sense Música et presenta un nou espai musical. Els diumenges, a partir de les 12 de migdia fins les 2, deixa't seduir, deixa't emportar per la música d'abans, d'ara i del futur. A prop teu, sempre al teu costat. Presentat i dirigit per Jonathan Castelló. Arrels d'aquí i de tot arreu. Un recorregut màgic a través de les diferents manifestacions artístiques, agermanant els seus pobles. Un món, moltes cultures. Cada dijous a les 10 de la nit a la 107 Música. Música. notes d'això? Els diumenges a les 10 de la nit escoltaràs una recopilació d'èxits dels anys 80. 80's Factory, un programa presentat per Rafael Corbí a 107 Música. Set Música, la primera en oferir-te 24 hores de música. Set Set Música, la primera en oferir-te 24 hores de música. Set Set Música. Set Set Esports, amb Dani Pagès. I nosaltres, que continuem, i és que després de parlar del món doncs del, de la nostra tertúlia, després d'haver sentit la nostra tertúlia i d'aquest tema musical de Laura interpretat per Lluís Llach, nosaltres continuem, encetem la segona hora del nostre programa i ho farem parlant del món del futbol femení. I és que ahir jugava el Peralada i ho feia, en aquest cas, davant de la Pera. Jugava amb Fanny, Ocha, Peque, Sami, Cristina, Nuri, Sandra, Eva, Marina, Yolanda i Laura. També jugava al llarg del partit Anna, a un Peralada femení que s'imposava per 2-3, s'adelantava la Pera amb 1-0, amb un gol marcat per Clàudia, empatava Chiqui al minut 10 de partit, novament Fabi es posava per endavant al minut 30 i ja als últims 10 minuts de bogeria Marina aconseguia el 2-2 al minut 85 i novament Marina feia el 2-3 al minut 90. Un partit que l'àrbitre ha decidit allargar 10 minuts i una victòria justa d'aquest Peralada que es manté en les posicions capdavanteres de la taula classificatòria. Nosaltres, que al final del partit parlàvem amb el tècnic del Peralada, Josep Camps, que ens comentava el següent. Bueno, Josep, avui una victòria molt treballada aquí al Camp de la Pera. Explica'ns com has vist el partit. Bueno, ha sigut un partit molt, molt difícil perquè ens han marcat molt d'hora, vull dir, i ha sigut molt físic perquè aquesta gent és un camp de terra petit, vull dir, no juguen a futbol, vull dir, no estem acostumats a fer aquest futbol, i bueno, fins que ens hem adaptat, quan ens hem adaptat, llavors hem començat a treballar i a fer les coses com deuen. Avui, el que deies tu, un partit molt físic, i suposo que aquestes victòries són les que agraden més, no? Treballades, sofertes, i al final, doncs, que emportar-se els 3 punts suposo que et deixa satisfet, no? Moltíssim, me deixa molt satisfet, però són d'aquelles victòries, vull dir, que te donen molta moral, però també si perds, te se queda la cara tonto, vull dir. I amb el partit d'avui es confirma doncs, la bona marxa d'aquest Peralada, no? Que encara no coneix la derrota, està allà dalt i a més amb un partit pendent davant de l'Estartit, suposo que millor impossible, no? Sí, la veritat és que vull dir, estem molt bé, vull dir, ara ja s'ha definit molt el grup, suposo que la cosa estarà doncs, amb entre l'Estartit, Sant Pere i nosaltres, ara ja. Suposo que també un 10 per les jugadores, no? Per tota l'entrega i tot el que s'ha vist damunt del terreny. I tant, vull dir, ha sigut fantàstic, vull dir, és un 10 per elles, la veritat, l'actitud ha sigut boníssima, boníssima. Així podem anar amb elles allà on te faci falta. Bueno, Josep, moltes gràcies i molta sort. A vosaltres, eh? Doncs nosaltres seguim parlant del món del futbol femení i el que farem ara serà anar a parlar del Base Roses, un Base Roses que juga a la segona catalana i que a la jornada d'aquest cap de setmana perdia per un 5-1 davant de l'Estartit. I per parlar doncs d'aquest partit i de com està anant la temporada per les noies del Base Roses tenim a l'altre costat del fil telefònic el seu tècnic, en Joan Geli. Joan, molt bon vespre. Hola, bona tarda. És el que dèiem, no? Una derrota, 1-5 en primer lloc. Explica'ns una mica com ha anat el partit d'avui. No, el partit no ha tingut color. L'Estartit té un equip molt potent i ens ha dominat a tot el partit. Un 5-1 està bé el resultat, vull dir, no hi ha res a dir del resultat. Són molt superiors. Són l'Estartit, pel que dius, té un equip bastant superior, no? Molt superior. Fins ara? Dels equips que he vist, fins ara és el més superior que he vist, eh? Explica'ns una mica com tens l'equip aquesta temporada, com veus, fins on pot aspirar aquest Base Roses d'aquesta temporada, Joan? No sé, mira, nosaltres l'equip el tenim molt limitat, eh? Aquest any tenim la partilla molt curta, fem el que podem, i vull dir, nosaltres si podem, en tinc un parell de lesionades, i puc recuperar aquestes dues lesionades, i després una altra que l'han operada de menisc, si la puc recuperar un tercer puesto, un quart puesto, suposo que farem. Tot i això, tot i tenir, com dius tu, l'equip limitat, esteu allà durant guerra, esteu allà, doncs, juntament amb el Sant Pere, l'Estartit, suposo que satisfet, no?, de la temporada que estan donant a terme les noies. Sí, sí, jo amb les noies que tinc aquest any estic molt contenta amb ella, perquè tenim una... És que mira que tinc 9 baixes de l'any passat, vull dir, un equip que l'any passat van fer bona campanya, 9 baixes són moltes baixes per un equip, eh? I les incorporacions que han fet, que són nenes que no havien jugat mai a futbol, vull dir, s'estan portant molt bé, jo estic content amb elles. Per altra banda, com estàs veient aquesta categoria, aquesta segona catalana d'aquest any? Una segona catalana, doncs, on hi ha tres representants altempordanesos, com són Sant Pere, el Peralada i el mateix Base Roses, i la resta, doncs, són equips de la resta de Girona. Com estàs veient la categoria, Joan? Sí, no, la categoria és, per mi és més o menys igual com l'any passat. Hi van 5-6 equips molt superiors als altres. Vull dir, hi haurà els 5 primers equips que quedaran a davant, que seran, hi haurà molta diferència de punts amb els altres. Mm-hmm. Vull dir, hi ha 5 equips forts i els altres són uns xic fluixos. Mm-hmm. I sota el teu punt de vista, quins són aquests equips més forts que tu creus que estaran a davant? Suposo que l'Estartit, no? Mira, no? Jo crec que el primer quedarà l'Estartit, i llavors se li haurà anat a parlar de Sant Pere i nosaltres. Mm-hmm. Per tant, doncs, els tres equips de la comarca veus que puguin estar allà dalt, no, Joan? Sí, tot depèn de les baixes, perquè, vull dir, no són equips molt, molt potents en plantilla, però tenen dues o tres jugadores que destaquen i que marquen la diferència. Si per sort o per desgràcia una jugadora d'aquestes lesiona l'equip, baixa molt, eh? Mm-hmm. Perquè també el Sant Pere, com ho parlàvem, tenen dos o tres noies que destaquen i el resto són noies normals, eh? Mm-hmm. La setmana passada, precisament, us enfrontàveu al Sant Pere, una derrota sí. Per 3-1. Com vas veure aquell partit? El que deies tu, no? El Sant Pere destaca per les seves individualitats, no? Sí, no, el Sant Pere... Mira, el resultat és enganyós, eh? Perquè... Tot i nosaltres anant tenim moltes... Bueno, perquè estem en baix, tenim moltes baixes, normalment, no? Van anar en baixes, vull dir, a mitjan de la segona part tenim el partit dominat, estàvem 2-1, i vam estar a punt de fer el 2-2, i he descanviat el partit. Vull dir, el resultat és... Inclús el Sant Pere té la donada davant, que marca les diferències. És l'únic que té el Sant Pere, eh? I vaig veure el Sant Pere sense la donada el que faria. Mm-hmm. Doncs Joan Geli, míster d'aquest Base Roses femení, moltíssimes gràcies per atendre'ns i doncs quan vulguis, saps que tens els micròfons del 107 Esports de la 107 Música oberts per tu. Vale, Dani, vale, fins un altre. Molt bon vespre. Vale. Doncs això és el que ens comentava el tècnic d'aquest Base Roses, un Joan Geli, que en la jornada d'ahir perdia el seu equip pel resultat de 1-5 davant de l'Estartit. Com el mateix Joan Geli diu, un equip molt superior a la resta dels equips de la categoria. 107 Esports, amb Dani Pagès. 107 Esports. Tot l'esport de la comarca, al teu abast, Dani Pagès. Doncs nosaltres, que continuem el nostre programa d'avui, ho farem, seguim parlant de futbol femení. Parlàvem abans amb el míster del Base Roses i ara ho farem amb l'entrenador del Sant Pere, un Sant Pere que aquesta jornada ha tingut jornada de descans, però volem parlar amb en Joan Pont doncs, de com està anant la temporada per aquest Sant Pere en el retorn a les banquetes d'en Joan. Joan, molt bon vespre. Hola, què tal? Bona nit. És el que dèiem, aquest any tornes a les banquetes, ho fas a la banqueta del Sant Pere femení, a segona catalana. Explica'ns com us està anant la temporada, Joan. Bueno, mira, nosaltres aquí a Sant Pere pues, realment bueno, és el segon any que hi ha futbol. Bé, a mi em van venir a buscar perquè pues, l'any passat semblava que no acabava de funcionar tot tal com la gent esperava, no? I al final, pues, mira, entre uns i altres pues, m'han convençut i bé, m'he posat aquí pues, primerament perquè també tinc les meves filles que juguen, que tinc dues filles que juguen, i llavors, a més, pues, bueno, un company meu també em va pressionar una miqueta perquè m'hi posés, no? I al final, pues, bueno, és un equip que realment penso que, bé, per quedar dels quatre primers em penso que ho podem aconseguir-ho, perquè, bueno, hi ha algunes jugadores que ja jugaven a Nacional, com poden ser la Eva Donat i la Laia Donat, i llavors, pues, bueno, també ha vingut la Raquel, que jugava amb el Cabanes, i llavors també n'ha vingut una altra que jugava també amb el d'allò, amb l'Estartit també, i llavors, bueno, vulguis o no, doncs bé, han fet un equip bastant competitiu, i bé, la veritat és que en principi anem a davant. Sí que és veritat que encara ens falta jugar contra pues, l'Estartit i contra la Pera, que és un dels rivals, diríem, que va a dalt, però bueno, tot l'altre de moment ho hem guanyat i només hem empatat contra el Peralada. La veritat és que no podem esperar més, de moment tot està sortint tal com estava previst, no? És el que tu comentaves, no, Joan? De moment aneu a davant, en la jornada d'avui descanseu, la propera jornada precisament rebeu a la Pera, però com estàs veient aquesta temporada del teu equip, Joan? Suposo que immillorable, no? De moment, amb 6 jornades disputades, 3 victòries, un empat, i encara doncs, sense conèixer la victòria, no? La derrota, la victòria, digue la coneixem. Sense conèixer la derrota, perdona. Sense conèixer la derrota. Llavors, home, a veure, la veritat és que bé, ha costat una mica pues, preparar totes les jugadores, perquè n'hi havia algunes. Per exemple, hi han 3 o 4 jugadores que realment feia 2 anys que jugaven a futbol. Llavors, vulguis o no, hem hagut d'anar preparant, hem hagut de, bueno, realment el que és el tema, doncs, preparar-ho molt i molt bé. Hem tingut tota una pretemporada bastant llarga, que realment hem pogut treballar tots aquests aspectes que realment les jugadores doncs, encara no coneixien, i la veritat és que al final ho han acceptat molt bé i realment ho estem portant a terme tant defensivament com a matar, que pues, realment estem treballant molt i molt bé, tant els entrenos com els partits, i la veritat és que estic molt, molt, molt content. No m'esperava que realment les jugadores poguessin entendre aquest aspecte tan ràpid, no? I ho han assumit molt bé, realment els partits s'estan veient que realment tot això que estem treballant els entrenos està sortint quasi bé a la primera, i bé, un entrenador pràcticament no pot demanar gaire més, no? Sí que és veritat que la categoria, vulguis o no, es fa fluixa, perquè bé, hi ha equips que realment hi ha nenes molt joves i es nota, no? Es nota moltíssim. Però bueno, amb els equips bons, com va ser per exemple el dia del Peralada mateix, en aquí vam empatar 2-2, i tingues en compte que vam tenir 4 oportunitats de 1 contra 1 amb la portera del Peralada, o sigui que realment podia haver significat tranquil·lament, i a més a més ens ho mereixíem una victòria nostra, no? La veritat és que estic supercontent, no? Joan, comentaves això, una categoria fluixa. Quins equips veus com a equips rivals d'aquest Sant Pere per estar a la part alta? Suposo que l'Estartit, la Pera que tu comentaves abans, no? Explica'ns una mica com veus la categoria en la seva part alta. Jo ara, bueno, ja he vist ja tots els equips, perquè encara que no ens hàgim enfrontat amb l'Estartit, pues, un partit, i la veritat és que penso que l'Estartit és el que té tots els números per quedar campiona, no? Perquè evidentment, pues, té jugadores bueno, que havien jugat pues, inclús a Superliga, i vulguis o no, doncs, clar, té jugadors d'un cert nivell, no? Nosaltres sí que tenim també un equip bastant equilibrat, però sí que és veritat que, esclar, evidentment anem justes amb el tema no d'efectius, perquè tenim 22 jugadores, sinó que de nivell, no? O sigui, nosaltres tenim, per exemple, 10 jugadores que tenen un nivell bastant, bastant acceptable, o bastant alt, per dir-ho d'una manera, i llavors tenim, pues, evidentment, les altres que realment fa 2 anys que han jugat a futbol i els costa una miqueta més, però que van agafant el ritme, no? I espero jo que la segona volta realment encara puguem tenir millor ritme que pas aquesta primera volta, no? I en quant a equips, doncs bé, ja et dic, a part de l'Estartit i el Peralada, que evidentment té jugadores molt veteranes i que també han jugat en categoria. Jo, per exemple, m'hi he tingut 2 o 3 d'aquí del Peralada, però l'únic problema que té el Peralada, penso jo, és que té un equip molt just, o sigui, van amb 11-12 cada diumenge, i això a la llarga et passa factura, no? Però bueno, també és un equip a tenir molt en compte i segur que estarà dalt al final de temporada, no? I llavors pot haver-hi la Pera i el Base Roses, que vulguis o no, bueno, també poden estar allà. El Base Roses també ho veig un equip que té molt poca banqueta, o sigui, no té banqueta pràcticament, van sempre amb 10, 11, 12, i esclar, això vulguis o no, a la llarga et passa factura, no? I penso que aquests equips som els que més o menys estarem a dalt, no? Nosaltres si podem estar els 4 primers, ja estem contents, i realment intentarem, si més de cada 4 podem quedar terceres, doncs millor, i si més de terceres podem quedar segones, doncs millor que millor. I si ja no et dic si podem quedar primeres, evidentment. Doncs, Joan Pont, míster de Sant Pere, moltíssimes gràcies per atendre'ns i moltíssima sort doncs, en el que queda de lliga, i esperem parlar amb tu en properes edicions del nostre programa. Molt bé, moltes gràcies. Molt bon vespre. Aquest any tornen les millors quines de la comarca, quines 2010-2011 a Vila-sacra. Els pròxims dies 5, 12, 19, 25 i 26 de desembre i 1, 2 i 6 de gener a 6:45 de la tarda al Centre Cívic. Tindràs l'oportunitat de guanyar grans lots, assecadores, rentadores, televisors, equips de música, aspiradors i molts premis sorpresa. A més, l'últim dia sortejarà un fabulós viatge a Mallorca per dues persones. No t'ho perdis! Vine a les quines de Vila-sacra i passa-t'ho molt bé! Organitza Societat Recreativa i Cultural. Col·labora 107 Música, emissora municipal. Tropicalia, músiques do Brasil. Els dissabtes a 2:00 PM a 107 Música. Tropicalia, el temps no existeix. Prepara't, és el moment de fer quilòmetres, quilòmetres musicals. Ruta 66, rock d'avui, d'ahir i de sempre. Els dissabtes a 4:00 PM a 107 Música. Enter. Els dilluns tens un àngel per tu. Generacions, de 10 a 11 de la nit. A la 107 Música, només per tu. Enter. Enter. Enter. Amb tu fomentem l'esport de base. Amb tu engeguem projectes d'integració social a través de l'esport. Amb tu participem en esdeveniments esportius a tots els municipis de les comarques gironines. Sabies que la Diputació de Girona inverteix més de 5 milions d'euros en esports pensant en tu? Diputació de Girona. 221 municipis. Gols, emocions, passió. El futbol català, una manera d'entendre el futbol. La Caixa, patrocinador oficial de la Federació Catalana de Futbol. 107 Música, la primera en oferir-te 24 hores de música. 107 Esports, amb Dani Pagès. 107 Esports, parlem del futbol regional. Doncs així és, nosaltres anem a parlar del món del futbol regional i concretament de la tercera regional, i és que ahir el Vila-sacra s'enfrontava en la Marca de l'Am i perdia pel resultat d'un 5-1, un Vila-sacra que ve d'encaixar dues derrotes de forma i manera consecutiva. Nosaltres al final del partit parlàvem amb el seu tècnic, amb en Carles Maureta. Anem a sentir el que ens comentava el tècnic d'aquest Vila-sacra, Carles Maureta. Bueno, Carles, avui una derrota, 1-5, davant d'un equip com la Marca de l'Am, que doncs, té molt bons jugadors, sobretot a davant. No? Explica'ns com ha anat el partit i com ho has vist tot plegat. Bueno, el partit ha anat tal com el resultat marca, per desgràcia. Hem sortit molt ben plegats al camp, el que passa que ens han fet el gol els 20 primers minuts i a partir d'allà doncs, l'equip s'ha destructurat una mica, i a la que s'estructura una mica amb aquesta gent que té la marca l'AM de davantera i tot això, amb els moments que tenen i gent de qualitat, està clar que te marca la diferència i ho han fet amb 4 arribades a la primera part o 5 arribades han fet 4 gols, vull dir que no s'hi pot fer més, l'únic que te deixa és bueno, saber que amb aquesta gent en teoria no és la nostra lliga i aixecar el cap el més gran possible perquè la setmana que tornem a tenir un altre partit. Dues derrotes consecutives, amb 10 gols encaixats, com està l'equip anímicament? Explica'ns una mica, Carles. Home, la veritat és que és dur afrontar això perquè encara que no sigui la teva lliga sempre tens la il·lusió de puntuar molts de dalt i la veritat és que tant la setmana passada amb el que d'aquí és com aquesta setmana amb la marca de l'AM, el resultat per massa voltats, però bueno, l'únic que s'ha de fer és seguir treballant i dir-li a l'equip que no baixi els braços i nosaltres els primers a no baixar-los i a partir d'això no podem fer gaire més, sinó que seguir treballant i seguir-los motivant i a partir de la setmana que ve pues, ja en principi comença una altra vegada la nostra lliga amb la gent de mitja taula i ja està, no hi ha més, no es pot fer més, sinó que dels errors en rectificar. Ara potser és el moment de treballar la part psicològica, no?, de l'equip, perquè doncs no s'enfonsin anímicament ni el que et deia abans, no?, la setmana que ve, com tu dius, un altre partit, en aquesta ocasió paralada, i a intentar aconseguir els 3 punts, no? Sí, el que passa que la part psicològica d'un equip i que tercera regional és molt complicat treballar-lo, perquè tot dona resultats, i els resultats, de moment, els dos últims partits, vulguis o no, siguin els de dalt o no, no és bo el resultat, i bueno, i costa, però jo crec que sí, que donarem la cara i a més treballarem aquesta setmana, el partit ja està passat, ja s'ha acabat ara, i girar pàgina i tornar a treballar una altra vegada i seguir agafant una altra vegada l'embranzida, però almenys si traiem 2 o 3 partits una donem la cara i traiem almenys treure punts, que és el que ens fa falta més ara. Per altra banda, també s'estan donant resultats molt estranys, el que és que la setmana passada us guanyava vosaltres, avui ha perdut 8-0 amb el Figueres, també el Vilabertran perdia 2-0, com ho veus tot plegat? El Vilabertran guanyava, que ens ho han dit ara, però el que d'aquí està clar, el seu camp és un camp petitet i el Figueres, la gent que juguen allà no els he vist jugar ni molt menys. Intentaré d'anar-hi el més aviat possible perquè vam plantejar el partit quan vam contra ells, però està clar que el hàndicap de jugar contra aquesta gent és el seu camp, que són dimensions que realment l'equip de tercer regional de per aquí no hi ha ningú que tingui un camp com el seu. I clar, per molt que tinguis un equip que estigui segon o tercer, vas al seu camp i a més d'ells que juguen amb velocitat per sobre, doncs haver de jugar al seu camp és un més a més afegit i res més. Jo crec que com tots els resultats de segona regional, de tercer regional, vull dir que a tercer regional tot és possible, un partit el pots guanyar 5-0 i l'altre poden guanyar 5-0 i ja està. L'únic que jo crec que és una ajuda més, jo crec que aixecarà el cap com el Llers aixecarà el cap també igual i bueno, això va bé perquè mitjanament tothom, no hi ha ningú que es cregui per sobre ningú dels 4 primers, dels 5 primers, vull dir que tots saben que han de mantenir una regularitat i no solament es guanya els partits guanyant contra els grans, sinó guanyant contra els de mitja taula i els de baix, que tota la lliga són els 20 equips que som. Doncs Carles, de veritat, moltes gràcies i molta sort. Moltes gràcies, Dani. Doncs això és el que ens comentava Carles Maureta, l'entrenador, també president d'aquest Vila-Sacra, després de la derrota patida ahir pel seu equip per 1-5. La propera setmana l'equip del Vila-Sacra es desplaça també dissabte a la tarda, en aquesta ocasió al camp del Peralada B, un Peralada B que continua a la part baixa d'aquesta taula classificatòria. I el que farem a continuació serà anar a fer un punt i a part en el món del futbol i parlarem de waterpolo. I és que ahir aquí a Figueres es va disputar un nou partit del waterpolo Figueres i ho feia davant del Badia. Perdia el conjunt figuerenc per 9-12 i per parlar una mica de com ha anat el partit tenim a l'altre costat del fil telefònic amb Pablo García. Pablo, molt bon vespre. Hola, bon vespre. Explica'ns una mica com ha anat tot plegat aquesta derrota i bé, fes-nos 5 cèntims de com anava el partit. Va, mira, la veritat, jugàvem contra els primers, per tant, la victòria era tan complicada, i l'objectiu era sobretot fer un bon resultat que ens donés moral per als altres, i bé, el partit ha començat molt bé, la primera part molt igualada, ens hem arribat a posar 6-3 a davant, però bueno, després alguna decisió arbitral i que nosaltres hem fallat una mica també, sobretot s'ha notat molt el físic a la tercera i quarta part i hem acabat perdent de 9-12. De tota manera, l'equip ha fet molt, molt bon partit i bé, això ens dona moral per quan tornem a trobar amb ell, doncs creiem que podem disputar la victòria. Com tu deies, era líder, suposo que sempre és complicat, no?, jugar contra el líder, i en aquest sentit, doncs, la derrota tampoc ha estat tan avoltada, no? No, de fet estem molt contents pel resultat. Aviam, estem jugant una primera fase en la qual el que ens interessa és quedar dels tres primers per anar a jugar a la segona fase en el grup de dalt per poder pujar, i llavors l'objectiu que tenim és estar més a prop del de dalt per al mes de març, i que volem estar a tope per poder-los guanyar i tenir opcions de pujar. Llavors avui el que ens ha demostrat això, que podem jugar contra ells, que hem de continuar entrenant i lliurant, i res, aviam si ens quedem entre els tres primers i podem després tornar a enfrontar. Comentes tu doncs que l'interessant és quedar entre els tres primers per poder jugar la segona fase, doncs, amb una bona posició. Com esteu en aquests moments a la classificació, Pablo? Bé, doncs els portem dos partits, l'any en tercer. El primer partit el vam guanyar molt còmodament 20-9, el segon la veritat que vam punxar perquè davant d'un rival inferior vam perdre fora, però bé, si guanyem els partits amb aquests tres equips de baix que són inferiors a nosaltres, tot i que encara perdéssim amb el segon, que juguem la setmana que ve, tenim bastantes opcions de quedar. Pel que fa a la resta del club, parlem una mica dels nanos de la base. Com està en aquests moments el club pel que fa als equips inferiors? Explica'ns una mica. Bé, doncs estem molt contents perquè tenim molta gent, tenim molts nanos a cada equip, tenim l'escola, el Benjamí, la Vila Infantil. A nivell de resultats, estan fent bastant bons resultats. El problema que ens trobem una mica, que tenim de cada categoria tenim molts jugadors de l'any petit, diguéssim. O sigui, si són del 98 i 99, doncs tenim molts del 99. I després, contra els equips que juguem, de moment aquesta primera fase només es juguen els equips de Girona, i ens trobem que juguem contra el LOC, que és un equip amb molta experiència, i els altres tres clubs de Girona, el GIEC, el Fundació Espanyola i l'Anglès, s'han juntat amunt. Llavors ens complica molt fer bons resultats contra un top d'una selecció gironina o contra el LOC. Però tot i així, bueno, s'han aconseguit bons resultats i els nanos estan progressant. De moment els partits s'han perdut tots, però un es va perdre 8-10, i bastant a prop d'ells, i continuar treballant, i crec que sobretot treballar per l'any que ve quasi tots els jugadors de totes les categories els tenim de l'edat gran, i creiem que podem fer molt bona campanya. De quants anys estaríem parlant entre tots els equips de base, Pablo? Sí, doncs tenim cap a uns 60 nanos, perquè també tenim l'equip cadet, que no juguen en competició perquè s'han anat integrant a mitja temporada, però la idea és que l'any que ve juguin. I pel que fa als partits del primer equip, avui per exemple jugàveu a casa, com està l'assistència de públic? Satisfets amb el públic que ve a la piscina? Explica'ns una mica com està tot plegat. Bé, la veritat és que és un gran èxit, que la piscina se sol omplir quasi sempre. Un esport minoritari com el waterpolo, doncs ha vingut avui la piscina a representar una bona imatge, ens han ajudat molt, han fet molta pressió sobre els àrbitres, i bé, la veritat estem molt contents, perquè és raro que en un esport tan minoritari tinguem la piscina amb el bon ambient que tenim. I parlem una mica de l'aspecte social. Com està el club pel que fa als socis, quants socis teniu actualment, i no sé, el tema patrocinadors, explica'ns una mica tot plegat, Pablo. A nivell de patrocinadors, aquest any tenim dos patrocinadors, són la cerveseria Marcet, del carrer de Juntera, i el centre de revisió mèdica Sant Pau, del carrer Nou. La veritat estem molt contents perquè ens ajuden molt, també l'Ajuntament ens ajuda molt. Anys enrere, l'any passat i fa dos anys, havíem tingut bastant més patrocinadors, el que passa que amb aquesta crisi econòmica, doncs encara que volen, no ens han pogut ajudar. De tota manera, estem molt contents pel suport que rebem de les empreses. També tenim petits col·laboradors que fem un cartell i anunciem els partits on surten anunciats, i d'aquests tenim uns 15-16 col·laboradors que també ens ajuden. Llavors, a nivell social, bueno, nosaltres ens hem caracteritzat per un club que fem moltes activitats fora del que és purament esportiu. Participem a les festes de les barraques de Figueres, tenim barraca, de fet és una de les que més gent assisteix. També fem parades per Sant Jordi, parada de vendre roses, estan mirant per organitzar una quina. A part, també a l'estiu muntem un torneig de waterpolo platja a Roses, que és únic a tot Espanya perquè és l'únic que juga amb la Normandia Beach Polo, en el millor de Catalunya. I bueno, la veritat és que treballem molt perquè, sobretot en l'aspecte social també, doncs, bueno, moure molta gent, que la gent conegui el club, que participin, que ens ajudin.

No t'ho perdis. Vine a les quines de Vilasacra i passa-t'ho molt bé. Organitza Societat Recreativa i Cultural. Col·labora 107 Música, emissora municipal. A 107 Música arriba tota la informació esportiva. Els diumenges, de 8 a 10 del vespre. 107 Esports. Els resultats, els protagonistes de la jornada, tertúlies, informació poliesportiva. Tot això i més perquè estiguis ben informat de l'esport més proper. Recorda, a 107 Música l'esport pren el protagonisme els diumenges, de 8 a 10 del vespre. 107 Esports, amb Dani Pagès. Esports. Tot l'esport de la comarca al teu abast. Dani Pagès. Doncs les quines que tornen una temporada més aquí a Vilasacra, un any més, un Nadal més, les millors quines del món les trobareu aquí a Vilasacra, com molt bé ens comentava el nostre company Jonathan Castelló, aquesta falca que sentíem, i nosaltres que continuem endavant i ho farem ara anant a parlar de futbol segona divisió A. Recuperem el fil del futbol, i és que ahir el Girona empatava, doncs en aquest cas 0-0, un empat sense gols al camp de l'Elx, en el que era el retrobament amb Jordi Xumetra. Una victòria, un empat, un punt, doncs, que deixa bon sabor de boca a l'expedició gironina. També comentar que amb aquest punt ja s'arriben als 16 i el Girona, que ja porta 5 jornades sense perdre. Nosaltres el que farem a continuació serà anar a saludar el nostre company del Diari de Girona, Carles Rossell, el qual ahir estava en directe, el Martínez Valero d'Ells, i ens comentarà doncs com anava el partit. Carles, molt bon vespre. Què tal, bona nit. Bé, ahir un empat a 0. Explica'ns una mica com va anar el partit. Bueno, doncs mira, si vols que digui la veritat, el resultat final és una viva imatge del que va passar, perquè va ser un partit bastant ensupit, un partit que el Girona va defensar molt bé, i ho destacava l'Agné al final del partit, que defensivament potser era el millor partit que havien fet de la temporada, i que, bueno, que el Girona va controlar en tot moment. O sigui, l'Elx va ser un bull però no puc, perquè bàsicament arrossega problemes de que no té instint matador dalt, i el Girona es va defensar molt bé. Així que jo crec que, vist el que vam veure sobre la gespa, el resultat és un bon resultat pel Girona. Un Girona, com comentaves tu ara, doncs que defensivament sembla que s'ha retrobat amb el que venia fent habitualment els equips de Raúl Agné, no? Que temporada rere temporada, doncs, es comentava que eren molt forts al darrere, i aquesta temporada doncs semblava que no ho era, però en els últims partits sembla que ha recuperat la consistència que ve sent habitual en els equips de Raúl Agné, no? Sí, és que el que sorprenia sobretot era el que estava passant a les primeres jornades, perquè és el que tu dius, o sigui, era un equip de Raúl Agné, i molta gent el que pensava era, home, torna Raúl Agné, torna gent com Serra, jugarà un altre cop aquella gent que defensivament havien fet aquest equip bastant fort, i el que estava passant a les primeres jornades d'aquesta temporada, doncs era estrany, no?, veure un Girona que rebia tants gols i que, bueno, perdia molts punts perquè encaixava massa gols. Això fa unes jornades on s'ha arreglat, i és el que li està donant molta vida a aquest Girona, perquè no ho veiem, que aquest equip marca gols també, i això, el fet que ara marca gols i que no encaixa, que per fi ha trobat un equilibri al darrere, doncs és el que està donant aquests bons resultats, i per això doncs ja fa 5 jornades que els perd. I al davant, doncs, també està bé que aquesta temporada, doncs, l'equip de gironí, no? Tampoc es pot queixar Raúl Agné dels seus davanters d'aquesta temporada. Bueno, gens ni mica, perquè si mirem els números, el Girona és dels gironans que més gols fa, dels últims anys que recordem. A més, té un jugador com és Pere Bon, que aquest any està molt endollat, porta 100 gols en Lliga. Però, bueno, no només ell, o sigui, els gols s'han repartit bastant. Vale, ahir no es va marcar, vas tornar amb un 0-0, però, aviam, tens jugadors que t'estan fent gols, tens en Despo, que t'ha marcat alguns gols, tens en Kiko, que t'ha fet alguns gols, en Pere Bon, que està en ratxa, tens en Jandro, que és un jugador que t'està responent. Jo crec que això és del que menys segurament s'hauria de queixar Raúl Agné o l'afició, perquè l'equip està responent de cara a porteria contrària. Amb l'empat d'ahir, doncs el Girona, que com dèiem, continua sumant i punt a punt, però de moment ja són 5 les jornades que fa que no perd el conjunt de Raúl Agné. Important, no?, també el fet que doncs ja s'arriba als 16 punts i es mira més cap a dalt que no cap a baix, no? Sí, és important, perquè sobretot la ratxa negativa que havíem agafat a principis de temporada, o sigui, et feia patir i deies, ostres, no guanyem i s'està acostant la part de baix. Ara, moralment, doncs, et serveix molt aquesta ratxa que estàs aconseguint, perquè no ja pels resultats i perquè t'enfila cap amunt, perquè no ens enganyem, tu estàs sumant punts però encara estàs a prou de la part baixa, no? Però això ajuda molt psicològicament a l'equip, que veu que portem 5 jornades, no perdem, som un equip que ara a casa estem funcionant i que fora, que ho perdíem tot, estem traient punts, doncs això et farà el dia de demà anar escalant posicions. El que passa que tampoc s'han de posar molta pressió, perquè si comences a mirar cap amunt, potser li ve mal d'alçada o al Girona i vull dir, el que estan fent ara és el que s'ha de fer, veure que la ratxa està funcionant i doncs seguim aquesta confiança. La propera jornada, doncs, un nou partit a Montilivi, dissabte a la tarda, novament, i en aquesta ocasió doncs, ho farà enfrontant-se també a un rival difícil, doncs, el Girona, que rebrà un rival com el Salamanca, un rival de la part alta de la classificació. Com es preveu aquest partit? Bueno, és un partit complicat, és el que ho dius, el Salamanca no ens enganyem, és un equip que ahir guanyava 4-2, si crec recordar, és un equip que està en posicions d'ascens, fins i tot, o de play-off d'ascens, i clar, no vindrà aquí a passejar, sinó vindrà a emportar-se els 3 punts, està veient que està fent una bona temporada, té jugadors importants, té jugadors com Brian Sarmiento, que potser no va fer un gran any aquí com va estar a poques jornades, però bueno, sempre és perillosa, i s'ha d'anar en compte, si us aquí s'ha d'anar en compte, però si el Girona respon com està fent aquest any a casa, jo crec que és un partit que es pot treure endavant i que l'equip ha de tenir la confiança suficient com per veure que, encara que sigui el Salamanca, se li pot jugar de tu a tu i emportar-te tu els 3 punts. Doncs, Carles Rossell, company, moltíssimes gràcies per atendre'ns i serà fins a propera. Vinga, vosaltres. Molt bon vespre. Bona nit. Doncs nosaltres que continuem i el que farem ara serà anar a parlar del món del tenis taula, i és que el Club Tenis Taula Tramuntana el passat cap de setmana aconseguia 2 victòries importants a Madrid i fa que continuï invicta la taula classificatòria. Nosaltres, per parlar de com està anant la temporada per al Club Figuerenc, tenim a l'altre costat del fil telefònic el seu president, l'Ivan Lavado. Ivan, molt bon vespre. Hola, bon vespre. Bé, un Club Tenis Taula Tramuntana, com comentàvem, que després de les 2 victòries aconseguides la setmana passada a Madrid, doncs continua invicta. Suposo que contents, no?, per la marxa que es porta aquesta temporada. Home, la veritat és que està sent una temporada, hem començat molt i molt bé. La veritat és que hem tingut, sobretot, 2 desplaçaments, 3 desplaçaments difícils, un era el doble, 3 partits a Madrid, amb 2 caps de setmana, i de veritat que no esperàvem treure els 3 en victòria. Són 3 equips complicats, els 3 equips de la província de Madrid, però la veritat és que l'equip està rendit des del principi a un gran nivell. La veritat és que no ens ho esperéssim, però bueno, que havia la possibilitat d'algun d'aquests desplaçaments fora de casa d'haver perdut, i la veritat és que els hem salvat amb qualitat. Comentes tu que no és que no us ho esperéssiu, però potser us està sorprenent inclús a vosaltres, no?, la marxa de l'equip. La veritat és que sobretot el que ens ha sorprès una mica és la ràpida adaptació de Rubin, perquè així com empàtic l'altre indú que vam tenir els altres anys li va costar els primers mesos, l'any que va arribar li va costar molt adaptar-se, en Rubin la veritat és que ha començat molt i molt fort. Vull dir, el primer partit que vam jugar a casa va fer un bon resultat, però potser no va jugar amb cap jugador de molta entitat, però el primer desplaçament a Madrid contra el Rus, contra Smirnov, la veritat és que va fer un gran partit i el va guanyar d'una manera rotunda i molt fàcil. Aquesta setmana passada també a un altre Rus de molt de nivell, a Sokolovski, el va guanyar 3-0, però pensa que l'últim 11 el va deixar 11-1, vull dir que amb un nivell altíssim, i potser el que més ens ha sorprès no és tant el nivell d'en Piella i d'en Saguer, que ja els coneixíem i ja són contrastats, sinó que ràpidament el Jovín s'ha posat al nivell de l'equip. Això és potser la sorpresa més grata que ens hem emportat, bàsicament per això, pel tema de l'adaptació. Fins i tot valoro que podria ser que en un moment donat ara comencés una miqueta a patir una miqueta el canvi d'idioma, canvi de clima, ara que ve la fred, a veure com s'adapta, però de moment la veritat és que és sensacional. Comentes tu també doncs, que després, si no m'equivoco, porteu 4 jornades, seguiu allà dalt invictes, i doncs aquest proper diumenge jugueu a casa. Quin partit espereu aquesta setmana amb el rival que teniu? Explica'ns una mica, doncs, suposo que esperant aconseguir una nova victòria, no? Sí, la veritat és que aquesta setmana ens visita un altre dels equips difícils. Jo crec que aquesta lliga es parteix amb 6 equips molt complicats i 4 més facilets a priori. Ens ve un d'aquells també, el Club del Mar de la Corunya, que és un dels equips difícils. Bàsicament la gran dificultat és que tenen un xinès, el Zhao Qian, que és un jugador contrastat, que fa anys que juga aquí a Espanya i que el seu nivell és altíssim. És veritat que l'any passat aquí a casa els vam guanyar perquè tant en Pati com en Pilla li van treure els dos punts del xinès de manera molt, molt justa, patint molt, però al final li van treure els dos punts, però és d'aquells partits que depèn molt dels enfrontaments, sobretot d'en Pilla i d'en Júbis contra en Zhao Qian. Jo crec que aquí estarà la clau del partit. Si el xinès ens fa els dos punts o nosaltres li podem robar algun d'aquests punts, jo crec que aquí està una miqueta la clau del partit i veurem jugant els tardes perquè el factor pista ens serveixi. Però és veritat que és d'aquells partits complicats. El nivell dels nacionals potser està més igualat i jo crec que aquí una mica doncs el nostre nivell està bé, però tornar a robar-li els punts a en Zhao Qian com van fer l'any passat, jo crec que és la clau d'aquest partit. Després de quatre jornades i continuar sense conèixer la derrota, suposo que fa ser conscients que és el tenis tramuntana és un dels equips a batre, no?, a la categoria. Sí, jo crec que tal com ha començat aquesta lliga, hi ha dos equips ara mateix que hem començat molt fort. Jo crec que nosaltres i el Collosa de Valladolid som els dos equips que de moment estem donant un molt bon rendiment. També és veritat que a vegades depèn molt del calendari que et trobes i nosaltres és veritat que també la primera jornada ens va tocar el Borges, que potser aquest any no és un equip que estigui tan fort i això ens va servir una miqueta per agafar moral, fet de començar guanyant a casa. Però jo crec que sí que és veritat que hi ha dos equips ara mateix que estan demostrant un principi de temporada molt fort. Jo crec que, evidentment, perdem partits i durant la temporada anirem arrossegant alguna derrota, i és evident, però hem començat molt fort i tot això és avantatge que t'emporta. Recorda que els quatre primers juguen aquesta fase d'ascens, ara mateix estem co-líders, per dir-ho d'alguna manera, i aquestes victòries que ja tenim, d'alguna manera, és coixí per si en algun moment comencem a perdre partits, tot això que portem d'avantatge, no? Vull dir que, de moment, jo crec que el rendiment és satisfactori, el rendiment és bo, la lliga és llarga, i l'objectiu és la fase final, la fase d'ascens, però jo crec que hem començat bé i esperem aguantar aquest nivell. Evidentment perdem partits, però jo crec que aguantar un bon nivell és una bona regularitat, jo crec que serà el desitjo per arribar a la fase de 100. Ivan, comentaves tu l'última vegada que parlàvem amb tu, si mal no recordo, doncs que la pista on jugàveu vosaltres no és la més adequada, no, que segurament si s'arribés novament a fer la fase de 100 s'hauria de renunciar. N'heu tornat a parlar amb l'Ajuntament, ha millorat, rebeu més suport de l'Ajuntament. Explica'ns una mica com està el tema en aquests moments. Doncs mira, la situació està realment complicada perquè l'Ajuntament no disposa de recursos actualment, per una banda econòmics, per construir totes aquestes instal·lacions esportives que diu que construiran, i per altra banda no disposen, que és el més trist, no disposen d'idees, no? Jo sempre els dic que no n'hi ha calés, s'ha de treure imaginació, i d'això crec que van una mica mancats. Tot i això, és veritat que intenten recolzar-nos i ajudar-nos, però també t'he dit que dius, vale, et pots ajudar, però tenim un problema d'instal·lació, tenim un problema d'espai, i respecte a això sempre ens diuen que no, que avui per avui no tenen solució, que fins que no construeixin un nou pavelló, que això doncs poden ser tranquil·lament dos o tres anys, com a mínim, que no tenen solució per nosaltres, i aleshores any rere any hem d'anar renunciant a jugar a la màxima divisió, simplement perquè la nostra ciutat no disposa d'instal·lacions adients. No? Aquest és el gran problema i és la sensació aquella que tenim, doncs, jo crec que al Tramuntana, segurament a diverses esportives de la ciutat, de que per culpa de la mala gestió segurament dels recursos, doncs hem de patir problemes que no són pròpiament el pressupost o no són pròpiament el nostre nivell de joc, sinó coses com tan tristes com que la ciutat no ha previst tots aquests anys les instal·lacions esportives que eren necessàries. Dues preguntes. Una primera, a nivell d'entrenaments, com ho feu per entrenar? On t'entreneu? Teniu instal·lacions suficients per entrenar? Doncs mira, comencem a les 5:30 de la tarda fins a les 10 de la nit, de dilluns a divendres. Estem al gimnàs de l'Alexandre Dolofeu, de l'Institut d'Alexandre Dolofeu, a tocar a l'hospital i a la zona esportiva, amb una sala, realment li hem d'agrair a la gent de l'Institut que ens deixa aquella sala, però amb una sala insuficient, on no hi queden tantes dones com voldríem, on no té les dimensions adequades, on no tenim uns vestidors adequats, i on fins i tot no tenim ni una il·luminació correcta a la nostra sortida a les 10 de la nit, quan l'Institut ja ha tancat, que té les llums apagades, on no tenim ni una il·luminació adequada per poder sortir sense patir en rang. De fet, hi ha alguna vegada que algú ha caigut. I això, doncs, sembla ser que entre l'Ajuntament i l'Institut no som capaços de posar-se d'acord amb coses tan simples com encendre la llum fins a més tard. I ja t'he dit, fem moltes hores, des de les 5:30, que començant la mainada, fins a les 10:30 de la nit, bàsicament tots els dies, i repartim molt els grups perquè no hi quedem més gent, només ens hi queden 5 taules en aquella sala, i sempre tenim, pràcticament sempre tenim overbooking. I la segona pregunta, doncs, també referida en aquest tema instal·lacions, és, no sé si heu pensat en algun moment, com va fer en el seu dia la gent del futbol sala, canviar de ciutat. No sé si heu pensat anar en algun lloc, en alguna població on hi hagi més instal·lacions, no sé si ho heu valorat, n'heu parlat, explica'ns una mica, Ivan. Sí. Mira, les últimes assemblees generals del club, els últims dos anys, és una de les coses que més ha sortit i on els socis alguns han parlat d'aquest tema. Tenim dos problemes en aquest sentit. Hi ha un primer problema de sentiment figuerenc, que hi ha molta gent que és la seva ciutat i no vol canviar, però el problema més gran que nosaltres hi trobem és que nosaltres fem una feina de cantera, una feina d'escola jo crec que bona, important. Recordo que vam ser reconeguts per la Federació Catalana com a club de Catalunya que millor tasca havia fet amb mainada de menys de 10 anys, de tots els clubs de Catalunya, i aquesta mainada, que són figuerencs, la gran majoria, que disposen pues, del transport, tant de la ciutat, transport públic, com les seves famílies per portar-los allà, marxar amb una població, això genera un problema. Aleshores, trobem que dins de les nostres pròpies assemblees, és un tema que hem debatut els últims dos anys, però no ens posem d'acord precisament per això, perquè hi ha molta part de la mainada que entenem que és un gran problema marxar de la ciutat perquè aquesta gent segurament es volia abocar a tenir que deixar de practicar aquest esport, no? I això és, segurament és el gran problema pel qual no ho hem fet, perquè hem tingut algunes poblacions que ens han atès correctament i ens han fet alguna oferta que podia haver estat interessant, però davant de l'opció de tenir que perdre part de la cantera que hem treballat i hem mimat i estem fent, jo crec, una gran feina, doncs davant d'aquesta situació, doncs per això encara ens resistim i esperem que algun dia a la ciutat puguem tenir les instal·lacions que creiem que ens mereixem. Mm-hmm. Doncs, Ivan Lavador, president del Club Tenis Tramuntana, de veritat, moltíssimes gràcies per atendre'ns i esperar doncs, que millori tot l'aspecte d'instal·lacions, perquè només falta que millori això. La part esportiva està funcionant al 100% i, doncs, l'ho dit, aviam si millora tot i podem fer del Club Tenis Tramuntana doncs, que pugui arribar doncs, on es mereix. Molt bé, moltes gràcies. A veure si algú t'escolta, eh? Un detall. La veritat és que a veure si algun dia que estan en campanyes polítiques, a veure si... Home, si també a final de temporada, quan toqui doncs, a disputar la fase de descens, també cal recordar que estarem en època d'eleccions municipals, per tant, doncs, suposo que també intentaran doncs, fer més promeses, no? Esperem que sí, el problema és que després que les compleixin, ja saps com funciona això, eh? Exactament. Doncs, Ivan, l'ho dit, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molta sort. Moltes gràcies a vosaltres. Molt bon vespre. A Peralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre. Amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Menjar per emportar. Recorda, si ben servit vols estar, al Cafè del Centre hauràs d'anar. Ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada, número 1. El telèfon 972 53 82 07. Te puc complir ses mans d'herbes o de fang. Restaurant Cafè del Centre de Peralada. Un servei acurat a un preu econòmic. Vida secreta, dona valenta, tu és tot el que tens. He creuat un pensament d'una forma fugaç en un moment incert.